wnioskiem PiS-u o odwołanie ministra spraw wewnętrznych oraz nad konstruktywnym wotum nieufności dla rządu. Wnioskiem dotyczącym Bartłomieja Sienkiewicza już zajęła się Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych. I wystawiła negatywną opinię, ale w czasie posiedzenia posypały się i oskarżenia, i gorzkie słowa. Polityczna korupcja, kompromitacja, działanie na szkodę państwa to tylko niektóre zarzuty, jakie ze strony opozycji usłyszał szef MSW. Prym w czasie prawie dwugodzinnego posiedzenia komisji wiódł jej wiceszef Jarosław Zieliński. Poseł referował wniosek PiS dotyczący odwołania ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Skala kompromitacji jest potężna. Język, wulgaryzmy, cynizm, pogarda dla instytucji państwa. Taki nie może być nigdy funkcjonariusz publiczny. Szef MSW z treści podsłuchanej rozmowy nie tłumaczył się posłom. Bartłomiej Sienkiewicz uważa, że spotkanie z prezesem NBP było nieformalne, zostało nielegalnie nagrane i upublicznione i to jest przestępstwo. Szef MSW kajał się za to, za wulgaryzmy, jakich używał w czasie tej rozmowy. Przepraszam wszystkich, którzy się poczuli tym, w jaki sposób dotknięci. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zachowa stanowisko, czy je straci? Dziś decyzja w sprawie dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. Myślę, że przed południem będziemy już mogli porozmawiać o konkretach. Zapowiada Bartosz Milczarczyk ze stołecznego ratusza. Ratusz przeprowadził kontrolę w placówce po tym, jak profesor Bogdan Hazan odmówił kobiecie legalnej aborcji i nie wskazał miejsca, gdzie może wykonać taki zabieg. Pacjentka urodziła dziecko z licznymi wadami, które zdaniem lekarza, który odbierał poród, umiera w cierpieniu. Z wynikami kontroli zapoznała się prezydent stolicy i to ona zdecyduje o losie profesora Hazana, dodaje rzecznik ratusza. Mieliśmy ostatnią opinię medyczną, która była niezbędna do tego, aby zakończyć ten proces kontroli. Przygotowywany jest raport, który chcielibyśmy, aby został udostępniony i przekazane wnioski płynące z tego raportu. Zdaniem SLD prezydent stolicy, nie odwołując do tej pory profesora Hazana, popełniła przestępstwo, dlatego warszawscy radni Sojuszu złożyli zawiadomienie do prokuratury. Zarzucają Hannie Gronkiewicz-Waldz, że nie dopełniła obowiązku nadzoru nad szpitalem. Prezydent miasta toleruje wypowiedzi profesora Hazana, który publicznie przyznał, że złamał prawo i zapowiedział, że to prawo będzie łamał dalej. Sebastian Wierzbicki zaznacza, że jeśli prezydent odwoła profesora Hazana, to wtedy Sojusz swój wniosek wycofa. Śmiertelne żniwo wirusa Ebola na zachodzie Afryki. Jest 50 nowych infekcji i 25 zgonów. Chorobowe statystyki przedstawia Światowa Organizacja Zdrowia. Dane z ostatnich 5 dni obejmują 3 państwa: Gwineę, Liberię i Sierra Leone. Łącznie od lutego w tych krajach na wirusową chorobę Ebola zapadły 844 osoby, z czego 518 zmarło. Eksperci podkreślają, że świadczy to o wysokiej śmiertelności tej choroby. Według doniesień badany pod kątem infekcji wirusem Ebola pacjent w Ganie nie jest zarażony. Rzecznik WHO w Genewie podkreślił, że zakażają się głównie bliscy i opiekunowie chorych w domu i podczas pogrzebów. W zeszłym tygodniu przyjęto strategię zorganizowanej walki z epidemią eboli, najbardziej śmiertelną w historii. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. O 6.30 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Nie słyszeli państwo, ale Radosław Mróz złożył pewne oświadczenie w trakcie serwisu w sprawie futbolu, na którym się nie zna, jak stwierdził. Chcemy o tym rozmawiać, tak? Tak, bo to było bardzo dobre. Ja przewidziałem zwycięstwo Niemców i stwierdziłem, że skoro przewidziałem, to powinienem zostać ośmiornicą, która meczu właśnie przewiduje. Bardzo docelne. Przez cały dzień słonecznie tylko na północnym wschodzie, poza tym pogodnie, ale będzie się chmurzyć i padać. Możliwe także burze i to z gradem. Najmocniej popada na Dolnym Śląsku. Właśnie było jakieś zwierzątko, które przewidywało w czasie tego mundialu? Chyba nie było. Tamten był Paul, ten ośmiornic. On tak, tak, ale to akurat bardzo smutna historia, jeśli chodzi o... To może nie idźmy tą drogą. Wiatr wschodni, umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, no i chłodniej dziś zdecydowanie, od 22 stopni, to we Wrocławiu, 23 w Opolu i Jeleniej Górze, 24 w Katowicach i Krakowie, 25 w Rzeszowie i Przemyślu, 26 w Łodzi i Kielcach, 27 w Szczecinie, Poznaniu i Trójmieście, 28 w Suwałkach i Białymstoku, 29 najcieplej w Warszawie, Toruniu, Lublinie i Olsztynie. Coś redaktor znalazł. Tak, redaktor pytał o to zwierzątko, no to mamy żółwia Big Head. I żółw Big Head podobno właśnie. Przewidział wynik 1-7, czy nie bardzo? Nie, natomiast zastępuje ośmiornicę. Aha. Tak. Jest to żółw wodny. Transfer był. No dobrze, tak to nazwijmy. Ojej, 6:07. Trójka. Program trzeci. Pani Marta dopytuje, której te piosenki wczoraj w południe nie udało się zagrać. Tak między nami mówiąc szczerze, to tak chyba 6 czy 8 utworów się nie zmieściło. Między innymi ten. cold, breezy hand. He said, how you doing, bro? Where you been? Where you going? Then he takes your hand in some strange California handshake and breaks the bone. You. You bet your butt. You bet your butt. Fish takes a hook. Sweet vodka and tobacco and a breath. Ooh. And I'm a lumber in your little black book. These are the pros and cons of hitchhiking. No i niestety wczoraj się nie zmieściło, ale to dobrze, dzisiaj rano znalazło swoje miejsce. To Roger Waters o poranku 12 minut po 6. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie telefony wczoraj. Bardzo, ale to bardzo miłe. No i zapraszam dziś do słuchania audycji Ja tu gram po 12. Tomasz Żonda i gość, który na razie jest zagadką, ale wszystko wyjaśni się w swoim czasie. Kłaniamy się. Witamy serdecznie. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Pierwsze listy już płyną. Warto było czekać, aż ktoś wciąż faworyzowanej Brazylii utrze nosa, tak napisał pan Janek. Ranek małpa polskieradio.pl. No wynik nieprawdopodobny. 1-7 wczoraj Brazylia przegrała z Niemcami w pierwszym półfinale, dziś drugi półfinał. Jedyny plus, znaczy kto komu kibicował, ale plus był taki, że po 30 minutach było już wszystko jasne, było 5-0. Tak więc jeśli ktoś wcześniej rano musiał wstać, to po 30 minutach mógł swobodnie zmrużyć jedno oko. późno. Biegłem przez śnieżne ulice. Słyszałem za mną ich krzyki. Biegłem się nie oglądałem. A jakże było wspaniale. Rada wspomnień. 17 minut po 6, 227 trójek. Piotr Łodej przy telefonie. Adres elektroniczny już Państwo znają, a pan Kuba proponuje, aby dziś numer SMS-owy podawać w formie Niemcy Brazylia 335, czyli 71335. Należy czas na pierwsze strony gazet. Maja Borkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Te tematy zazwyczaj na stronach ostatnich, na pierwszych stronach najczęściej zapowiedzi artykułów, ale Gazeta Wyborcza dzisiaj zamieszcza artykuł na pierwszej stronie. Klęska Brazylii. W 19 minut runęły marzenia Canarinhos o tytule Mistrza Świata. W ciągu niespełna 20 minut Niemcy strzelili 5 goli, które mogą wstrząsnąć gotującym się od emocji wielkim krajem. Noc po klęsce z Niemcami zapowiadała się jako bardzo długa. Wprawdzie nadzieje na tytuł Mistrza Świata były dużo mniejsze niż w 1950 roku. Wtedy to nie były właściwie nadzieje. To była pewność, ale klęska 1-7 była jak 7 strzałów w serce. Ten artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, na pierwszej stronie Rzeczpospolitej zapowiedź. 7-1 Brazylia upokorzona przez Niemców. To jedna z największych sensacji w historii futbolu. Brazylia, gospodarz turnieju, pięciokrotny mistrz świata, wielka futbolowa kultura, ojczyzna pięknej gry, znokautowana już po 30 minutach półfinału. Także na pierwszej stronie Rzeczpospolitej artykuł: zatory niszczą firmy. W 2013 roku tylko co trzecią fakturę, zapłacono w terminie. Znajdujemy się w ogonie europejskich statystyk pod względem terminowości płacenia faktur przez przedsiębiorców. Tak wynika z danych wywiadowni gospodarczej, która przeanalizowała sytuację w 15 krajach starego kontynentu. W 2013 roku aż 69,5% faktur zostało w Polsce zapłaconych z poślizgiem. Gorszy wynik zanotowały tylko Wielka Brytania i Portugalia. O tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna. NFZ nasyła urzędy skarbowe na pacjentów. Fiskus upomni się o pieniądze od osób, które leczyły się za darmo, choć nie miały do tego prawa. Pacjenci, którzy nie byli uprawnieni do bezpłatnego leczenia, a mimo to skorzystali z publicznej opieki, są winni Narodowemu Funduszowi Zdrowia 1 200 000 zł. Dotychczas udało się odzyskać jedynie 60 000 zł, ale procedury windykacyjne trwają. Pacjentom na gapę Urząd Skarbowy zabierze należną kwotę z konta. I o tym na pierwszej stronie w Dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Polska Codziennie. PSL gra na przedterminowe wybory. Sprawa przyszłości rządu i ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza widocznie podzieliła koalicję rządzącą. Posłowie PSL-u coraz częściej mówią o przedterminowych wyborach, ale jak ognia unikają jednoznacznych stwierdzeń dotyczących trwałości koalicji. Możliwe, że PSL będzie chciał o przedterminowych wyborów, mówi profesor Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach. To Gazeta Polska Codziennie, a jeszcze Puls Biznesu. Tutaj zapowiedź artykułu. Ciepłownicy grają w ciepło-zimno. Firmy, które zimą ogrzewają polskie domy, postanowiły przedłużyć sobie sezon. Dla odmiany będą chłodzić. Nad technologią jeszcze pracują. Wygląda jednak na to, że wygrywają. Pracują nad opłacalnym sposobem na produkowanie chłodu z ciepła. To nowość, bo obecnie klimatyzatory wykorzystują wyłącznie prąd. Jeśli im się uda, to lato przestanie być dla ciepłownictwa sezonem finansowej posuchy. Ten moment jest już blisko. I zapowiedź artykułu na ten temat na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. No, ale jak to? No tak, że masz ciepło i ono, że masz zimno i ono przechodzi w ciepło, ciepło przechodzi w zimno. Poczekaj, bo już teraz produkowania chłodu z ciepła. Dobrze mówię, z ciepła zimno. Ale jak to? No, wszystko jest tak, możliwe. To ja wiem. Czasy takie, że wszystko możliwe. No dobrze. Ale no, zajrzymy tam jeszcze? Kiedyś tam? Jeszcze kolejnym... kiedyś tak zajrzymy, tak. To ciekawa sprawa jest. To jest bardzo ciekawa sprawa. Maja Borkowska, pierwsze strony gazet. 6:20. Pan Piotr jeszcze w sprawie meczu. Ten mecz powinni oglądać do znudzenia polscy piłkarze i trenerzy. Tak w ramach lub zamiast treningu. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej. Yeah. pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. A lodówka ciepło produkuje zimno. Czyli to wszystko jednak ma sens. Zdaje się, że lodówka nie bardzo produkuje zimno, a raczej zjada ciepło, z tego co pamiętam. 25 minut po 6, a co dziś w audycji porannej? Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, ale mamy dziś święto i to bardzo ważne święto, Dzień Chodzenia do Pracy. Inną drogą. Wszystkim polecam. Najłatwiej wychodzi to, kiedy idzie się po prostu na piechotę albo jedzie do pracy rowerem. W czasie podobnym możemy dojechać do pracy przez zupełnie nowe okolice, zatrzymać się w dowolnym miejscu. Skoro jest bardzo wcześnie i planują państwo wyjście do pracy, być może warto skorzystać z takiej okazji. Dzień chodzenia do pracy inną drogą to właśnie dziś. A jeśli chodzi o drogi, to zajmiemy się nimi także, przede wszystkim tymi niemieckimi, bo mają być płatne. I o tym sobie porozmawiamy po 7.35 w ramach cyklu Unia pod lupą, a po 6.35 będziemy się opalać. A jest wiele pytań z tym związanych, na przykład na czym najlepiej? Ja mam taką teorię, że są różne miejsca, nie wiem na czym to polega geologicznie, że się w nich opala bardzo szybko i ładnie, a są takie miejsca, że się nie można opalić i nie wiem od czego to zależy. A na przykład gdzie można, a gdzie nie? Myślę, że piasek jest dobrym miejscem do opalania, trawa gorszym. Gorzej przyciąga słońce, czy o co nie chodzi? Nie umiem powiedzieć o co chodzi, myślę, że to jest jakieś wtórne jeszcze odbijanie od piasku i docieranie do ciała. Są miejsca do opalania predestynowane i są takie, które nadają się po japońsku, czyli jako tak. No właśnie, jest wiele pytań o opalanie, między innymi jeszcze jedno. Czy wolno w mieście? W parku na przykład, gdzieś? Zapytamy o to po 6.35. Zapraszamy serdecznie. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Love to start. 71335, czyli Niemcy, Brazylia 335. Pan Piotr napisał: zimno z ciepła? Tak, tak, wczoraj wieczorem tak było, gdy wszystkich kibicujących gorącej Brazylii w 20 minut zmroziło. To taka niemiecka technologia. Ja właśnie sprawdziłem kaloryfery. No i u nas w Lublinie są zimne, więc prawdopodobnie już chyba zaczęli chłodzić. Więc znowu ten artykuł jest jakimś takim szokującym newsem. Skoro chłodzą w Lublinie. A czasami zimą są zimne, no, już nieważne. 6:30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Gwałtowne burze nad Polską. Śląscy strażacy odebrali do wieczora 140 zgłoszeń. Woda w wielu miejscach zalała piwnice i posesje. Wiatr łamał drzewa, które uszkadzały samochody i kolejową sieć trakcyjną. Nawałnice szalały też w Łódzkiem. Silna burza spowodowała uszkodzenie z Białej Rządowej w powiecie wieluńskim 14 dachów. Kilka tysięcy osób zostało odciętych od prądu, informował rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Dziś burz też trzeba się spodziewać, grzmieć nie będzie tylko na północnym wschodzie. Już przed katastrofą pod Częstochową samolot miał problemy z silnikami, wynika z zeznań żony właściciela szkoły spadochronowej. Wcześniej badający wrak eksperci podali, że w chwili katastrofy jeden z silników nie pracował. W sobotę po południu w katastrofie samolotu używanego przez prywatną szkołę spadochronową zginęło 11 osób, ocalała jedna. Więcej o ustaleniach śledczych w serwisie Trójki o 7:00. Izraelskie ataki rakietowe na Strefę Gazy. W ostatnim nocnym zginęło 6 osób. We wszystkich wczorajszych atakach zginęło w sumie 27 osób rannych. Jest ponad 100. Również Hamas wystrzeliwał rakiety w kierunku Jerozolimy, Tel Awiwu i Hajfy. Ale według władz Izraela te ataki nie spowodowały ofiar. Zdaniem analityków obecna eskalacja konfliktu grozi destabilizacją sytuacji na całym Bliskim Wschodzie. Niemcy, pierwszym finalistą mundialu w Brazylii, podopieczni Joachima Lewa rozgromili gospodarze 7-1. Europejski zespół prowadził 5-0 już w 29 minucie spotkania. Dziś drugi półfinał, Argentyna-Holandia. Klient restauracji może zabrać resztki jedzenia, orzekł Sąd Najwyższy we Włoszech. W ten sposób rozstrzygnął na korzyść klienta spór z właścicielem hotelu w Trydencie. Hotelarz złożył pozew przeciwko mężczyźnie, który przebywał u niego na wakacjach. Za zniewagę uznał słowa swojego gościa, który stwierdził, że ohydne jest to, że z hotelowej restauracji nie można zabrać w torebce resztek jedzenia dla psa i napełnić bidonu niewypitą wodą. W pierwszej i drugiej instancji turysta został uznany winnym znieważenia hotelarza i skazany na finansowe zadośćuczynienie. Starszy mężczyzna zaskarżył wyrok w Sądzie Najwyższym, którego uchylił. W orzeczeniu podkreślono, że klient miał prawo uznać, iż odmówienie mu prawa do zabrania resztek jedzenia jest niesprawiedliwe i nieuzasadnione. I to tyle w skrócie. Kolejne informacje w Trójce o 7:00. Tak, trzeba wpuszczać tylko w krawatach. Mniej awantur będzie. Słonecznie na Wybrzeżu, Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach. W pozostałych regionach pogodnie, ale będzie się chmurzyć i padać. Możliwe także burze i to z gradem. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz nawet porywisty. Temperatura od 22 stopni we Wrocławiu, 24 w Katowicach i Nowym Sączu, 26 w Piotrkowie i Zielonej Górze, do 29 stopni w Warszawie, Olsztynie i we Włocławku. Trójka. Program trzeci. 71335, a w Londynie wolno się opalać. W parkach stoją leżaki. O opalaniu za chwilę, ale to tak do Londynu dojeżdżać, żeby się poopalać. ma żadnych złudzeń, że była to jednak piosenka o miłości. Zapraszamy do Trójki. Za 22,5 minuty będzie siódma. Niektórzy już na urlopach, a wygrzewają się na gorących plażach, ale wiele osób wakacje spędza w domu, a konkretnie w miejskich parkach. Upał niemiłosierny i każdy skwerek, każdy kawałek trawy już zajęty. Dzień dobry, mogę się do pana przyłączyć? No, proszę bardzo. Widzę, pan tak samotnie tutaj siedzi. Przyfam sobie, bardzo przyjemnie, jest taki wiaterek. W mieście można się wszędzie opalać? No wiadomo, że są miejsca, w których nie powinno się opalać. Mi się wydaje, że parki, łąki i takie właśnie miejsca, gdzie się ludzie opalają, bo na przykład jak jest rondo i tam jest trawa, to nie ma co się opalać. Ja bym powiedział, że tutaj tak naprawdę wielkich ograniczeń nie ma. Przemysław Piwecki, rzecznik Poznańskiej Straży Miejskiej. Można opalać się siedząc na ławce, można robić to wszystko w parku. A na przykład na skwerkach przed blokami można się opalać? No nie widzę tutaj w ogóle przeszkód w tym, ażeby nie można było usiąść na leżaku i się opalać. Ja mam taką teorię, że są różne miejsca. Nie wiem, na czym to polega geologicznie, że się w nich opala bardzo szybko i ładnie, a są takie miejsca, że się nie można opalić i nie wiem, od czego to zależy. A na przykład gdzie można, a gdzie nie? Myślę, że piasek jest dobrym miejscem do opalania. Trawa gorszym. Gorzej przyciąga słońce, czy o co nie chodzi? Nie umiem powiedzieć, o co chodzi. Myślę, że to jest jakieś wtórne jeszcze odbijanie od piasku i docieranie do ciała. Są miejsca do opalania predestynowane i są takie, które nadają się po japońsku, czyli jako tak. Patent na opalanie to znaczy, jak się ładnie szybko opalić? Na brzuchu, nogami zwisamy do wody. No i leżymy sobie, bo leci taki bardziej chłód i można się zawsze zmoczyć, a z tego co wiem, to woda pomaga się opalać. Najlepiej kładziemy się na plecach. Tak jak teraz? Dobrze będzie? Tak. I co jakieś 2-3 minuty najlepiej by było zmieniać pozycję. Magdalena Sękal z Solarium Saturn. Czyli na przykład przesunąć się odrobinę w bok? Podnieść sobie rączki tak, żeby opalić też okolice pach. Tak troszkę na boczek się przewracam? Tak. Po 2 minutach znowu jakiś obrót? Dokładnie, żeby nie leżeć cały czas w tej samej pozycji. Na stojąco się dobrze opala? Mhm. Staję ręce do góry, ale to ręce bolą. To jest niewygodna pozycja. Zakładamy, że strój jest taki, jak jest przewidziany jako strój kąpielowy i tutaj nie powinno być żadnych niespodzianek. No, góra również jest przykryta, tak jak to wynika z obyczaju. Można za to dostać mandat? Wszystko zależy od tego, jakie mamy zgłoszenie. Jeżeli dochodzi do zgorszenia, inna osoba czuje się zgorszona, zgłasza taki problem, to można podjąć i należy podjąć oczywiście taką interwencję. Z tym, że osobiście byłbym bardzo powściągliwy w wyjmowaniu tutaj bloczka mandatowego, bardziej bym szedł w kierunku takim, ażeby nakłonić tą osobę jednak do tego, żeby te części ciała były przykryte, a jeżeli nie, to ewentualnie kierowałbym wniosek o ukaranie do sądu. Pamiętam, była taka sprawa 6 lat temu. Dwie panie ze Szczecina dostały wyrok za to, że opalały się topless. Ja jeszcze nie słyszałam, żeby mężczyźni zostali ukarani mandatem za to, że opalają się przecież też topless. Myślę, że to niesprawiedliwe. Anna Dryjańska z Fundacji Feminoteka. I chciałabym poprosić wszystkich panów i panie, żeby nie dzwonili zgorszeni na Straż Miejską, kiedy widzą kobietę opalającą się topless. Mamy do tego prawo tak samo jak panowie. My jakoś nie dzwonimy, gdy widzimy panów bez koszulki. Tu powstaje pytanie, czy gorszy nas widok panów, którzy mają nadwagę bez koszulek, bo można powiedzieć, że oni też powinni nas gorszyć w takiej sytuacji. Dla mnie jest to bardzo przyjemny sposób opalania kobiet. Powiem więcej. Widziałem to we Francji, że w ogóle nie przyciąga to męskiego wzroku. A nikim to wrażenia nie robi. Nie, no nikim to ani jest, nikogo nie oburza. Tak, to jest naturalne, jak ptak śpiewa. U nas raczej to by było trochę chyba, no, nieprzyzwoite. Jeśli zaś chodzi o tę sprawę, o której była mowa w materiale, 6 lat temu sąd grodzki w Szczecinie ukarał naganą 2 szczecinianki, które opalały się topless na publicznej plaży. Panie musiały także zwrócić koszty procesowe w wysokości 130 zł. A i podczas opalania także tego w mieście trzeba pamiętać o kremie z filtrem, o czym przypomina nasza reporterka Izabela Woźniak. Pani Katarzyna informuje, że najlepiej opalać się w wiśniach powoli i dokładnie, i to jedyny z nich pożytek. Dziś zaczynamy zbiór. Cena 90 groszy za kilogram. Chciałem tylko podziękować, chociaż to nie było moje zamówienie, za Harley'a Dżemu, bo chyba nie ma lepszej piosenki na poranek. No, chyba, że to będzie Marian Kowalskiego. No tak się przypadkowo składa, że pan Marian akurat jest zajęty. Zdaje się, że się opala się, ale mamy innego bluesa. zawsze czekamy do końca. Prawda, że ładny bluz? Dzień dobry panu. Brazylia przegrała z Niemcami 7-1. To czy nurtuje mnie pytanie, bo uważam, że Brazylia w dalszym ciągu wygrałaby z Polską. Ile my dostalibyśmy od Niemców i od każdej innej drużyny na tych mistrzostwach świata? Ale jaki pan zadowolony od samego rana. Wie pan, że w sporcie to się tak nie przekłada, że jak ktoś kogoś pokonał, a my pokonaliśmy kogoś, to będzie tak albo inaczej. Nie, tak nie jest. To, że Brazylia przegrała 1-7, to wcale nie znaczy, że my możemy przegrać z Niemcami. Możemy ich pokonać. Mało tego, 11 października tego roku będziemy mieli okazję to udowodnić. Gramy u siebie. Polska-Niemcy w eliminacjach do Euro 2016. I może być 4-0 dla nas, na przykład. Może tak być. Znaczy problem jest taki, że miesiąc wcześniej gramy trudny mecz z Gibraltarem i możemy jeszcze nie dojść do siebie, ale wszystko jest możliwe. Ciepłownie grzeją zimą, będą chłodzić latem. Wspomnieliśmy o tym w poprzednim przeglądzie prasy. Państwo reagują. Ja tak a propos tej temperatury. Skoro już mowa o temperaturach, mam taką zasłyszaną teorię, dlaczego latem jest gorąco. Latem jest gorąco, ponieważ ludzie palą zimą w piecach. A jaki jest na to dowód? Dowodem na to jest zima. Ponieważ zimą jest zimno, dlatego iż latem ludzie w piecach nie palą. I to ma sens, a ten jeden pan to pali na okrągło. Czy ja palę? Panie kierowniczko! Ja palę przez cały czas. Na okrągło. To w wszystko przez niego. Za 9 minut siódma do tego tematu chłodzenia jeszcze wrócimy. Muszę z kłopotaniem przyznać, że nie zrozumiałam teorii pana słuchacza. To bardzo proste, chyba. Chyba, no właśnie. Spróbujemy to sobie rozpisać. Tak, rzeczywiście, a ten temat grzania, chłodzenia jeszcze się za chwilkę pojawi. Tymczasem dziennik Gazeta Prawna, tu artykuł: NFZ nasyła urzędy skarbowe na pacjentów. Fiskus upomni się o pieniądze od osób, które leczyły się za darmo, choć nie miały do tego prawa. Pacjenci, którzy nie byli uprawnieni do bezpłatnego leczenia, a mimo to skorzystali z publicznej opieki, są winni Narodowemu Funduszowi Zdrowia 1 200 000 zł. Dotychczas udało się odzyskać jedynie 60 000 zł, ale procedury windykacyjne trwają. Pacjentom na gapę Urząd Skarbowy zabierze należną kwotę z konta. Sprawa dotyczy chorych, których działający od stycznia 2012 roku system EWUŚ zweryfikował jako nieubezpieczonych, a którzy mimo to skorzystali z porady lekarza lub poddali się operacji. Po prostu złożyli oświadczenie, że są ubezpieczeni. Teraz urzędnicy regionalnych oddziałów NFZ sprawdzają, czy mówili prawdę. Przed wszczęciem postępowania administracyjnego w każdym przypadku przeprowadzana jest weryfikacja uprawnień w ZUS, KRUS lub w innych organach zobowiązanych do zgłaszania osoby do ubezpieczenia, tłumaczy Sylwia Wądrzyk z NFZ. Potem jeszcze urzędnicy dają szansę ściganemu choremu, by udowodnił, że miał rację. I o tym artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Wyborcza. Rząd ocaleje, Sienkiewicz też. PSL będzie broniło rządu i ministra spraw wewnętrznych. Sejm jest okrągły, ale to nie cyrk. Nie wyobrażam sobie, by ktoś z PSL głosował przeciwko rządowi czy koalicyjnemu ministrowi, mówi Stanisław Żelichowski. Rano Sejm zajmie się wnioskiem PiS o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Kandydatem PiS na premiera jest profesor Piotr Gliński. Po południu posłowie pochylą się nad wnioskiem o dymisję podsłuchanego w Sowie i przyjaciołach szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Oba głosowania w piątek. PO i PSL jak jeden mąż będą bronić rządu. Więcej wątpliwości było w przypadku Sienkiewicza, ale wygląda na to, że ci, którzy liczyli, iż kilku ludowców się wyłamie i zagłosuje przeciwko ministrowi, raczej się zawiodą. Lider PSL Janusz Piechociński uważa za błąd, że premier nie odwołał Sienkiewicza, ale rozumie, że chciał on poczekać na wyjaśnienie, kto stoi za nagraniami. Strategia ludowców wobec afery podsłuchowej jest taka. Stoimy lojalnie przy premierze Tusku, ale od samej afery się dystansujemy. To nie nas podsłuchano, niech tłumaczy się PO. By zaznaczyć swoją przewagę moralną, ludowcy przypominają, że kiedy nagrano ich działaczy, do dymisji, jak mówią honorowo, podał się wówczas minister rolnictwa Marek Sawicki, choć to nie jego podsłuchano. Rząd ocaleje, Sienkiewicz też, ten artykuł w Gazecie Wyborczej. Rzeczpospolita. A tutaj hałas w kinach do regulacji. Czy seans filmowy może szkodzić słuchowi? Tak sądzi rzecznik praw dziecka i wnioskuje o specjalną kontrolę. Powinny powstać specjalne normy określające dopuszczalny poziom hałasu w kinach, uważa rzecznik praw dziecka Marek Michalak i zwraca się do Głównego Inspektoratu Sanitarnego o przeprowadzenie badań podczas seansów. Powodem jest rosnąca liczba skarg rodziców zaniepokojonych poziomem dźwięku podczas filmów dla dzieci, które spływają do biura rzecznika. Przedstawiciele kin uspokajają, twierdząc, że poziom hałasu mieści się w normach. Wątpliwości może jednak budzić lektura dotychczasowych wyników badań, a otolaryngolodzy alarmują, że problemem trzeba się zająć, bo słuch Polaków stale się pogarsza. Bardzo często hałas wywołuje u dzieci niepokój i dyskomfort, a w przypadku najmłodszych widzów często skutkuje wręcz opuszczeniem sali w trakcie seansu, zamieniając rozrywkę w przykre wspomnienie zbyt głośnego spotkania z bohaterami ulubionych bajek, wylicza Ewa Drychusz z działu prasowego biura rzecznika. Joanna Wawdejuk z największej pod względem liczby obiektów w sieci kin w Polsce twierdzi, że poziom dźwięku mieści się w normach. Musimy się dostosować do ogółu widzów, a odczucie głośności jest bardzo subiektywne, dodaje. Mniej optymistyczne wnioski mogą płynąć z badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który już w 2012 roku sprawdził poziom dźwięku w ponad 70 salach kinowych na terenie całego kraju. O tym artykuł: hałas w kinach do regulacji w Rzeczpospolitej. Rzeczywiście coś w tym jest. Chyba czasami jest za głośno. Też nie będę takie... ukrywał, że wielokrotnie wychodziliśmy z dziećmi z kina, a w tej chwili chodzimy z zatyczkami, jest akurat. Aha. Dzieci siedzą w zatyczkach i słyszą świetnie. Czyli jest problem do rozwiązania. Na specjalne życzenie pana redaktora, ale myślę, że... I słuchaczy też. I słuchaczy, bo państwa, jak sądzę, sprawa zainteresowała. Z Pulsu Biznesu artykuł: firmy chcą zamienić ciepło w chłód. Ciepłownicy pracują nad przerabianiem ciepła na chłód. Ludziom zapewnią klimatyzację, a sobie zyski również latem. Mimo lata firmy ciepłownicze kalkulują chłodno i atrakcyjny wydaje im się chłód. Pracują właśnie nad opłacalnym sposobem na produkowanie chłodu z ciepła. To nowość, bo obecnie klimatyzatory wykorzystują wyłącznie prąd. Jeśli im się uda, to lato przestanie być dla ciepłownictwa sezonem finansowej posuchy. Ten moment jest blisko. Chłód to rzecz znana i nieznana. Znamy już wprawdzie agregaty produkujące chłód z wykorzystaniem prądu, ale możliwe jest też uzyskiwanie chłodu z ciepła. Są jeszcze bariery technologiczne, ale wydaje się, że ostatnio zostały przełamane. Mówi Bogusław Regulski, wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Przełamywaniem barier zajmują się m.in. fińska grupa Fortum i dwie grupy francuskie EDF i Dalkia. Jeśli uda im się znaleźć dodatkowe zastosowanie dla ciepła systemowego latem, kiedy popyt ogranicza się do podgrzewania wody, to ich elektrociepłownie zarobią więcej. Nie ukrywam, że nie ma w tym artykule takiego technicznego wyjaśnienia, jak to przerabianie ciepła w chłód miałoby wyglądać. Może to tajemnica handlowa. To jest chyba tajemnica, tak. To jest chyba tajemnica. Tak. Firmy chcą w każdym razie zamieniać ciepło w chłód. To tytuł artykułu w Pulsie Biznesu. O czym informowała Maja Borkowska. Bardzo proszę. Dziękuję. Wczoraj po południowej trójce pan redaktor Krystian puścił kawałek Placebo 4.0 i mówił, chyba takiego wyniku nie będzie. Gdy było 5.0, pomyślałem sobie, miał rację. I to nie był jeszcze koniec tego strzelania. Za 3.07. Zapraszamy do reklamy. Jeśli młode ziemniaki są przebojem twojej letniej kuchni, w Biedronce mamy więcej niskich cen dla ciebie. Ziemniaki wczesne na pyszny obiad. Tak, tylko 66 groszy za kilogram. A do kanapek mamy szynkę konserwową Kraina Wędlin. Tak, tylko 3,99 za 200 gramów. Tylko do środy. Biedronka. Codziennie niskie ceny i duże rabaty. Rowerzysto, sprawdź, czy jeździsz zgodnie z prawem. Poradnik rowerzysty dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Czy rowerzyście grożą punkty karne, kiedy można jechać po chodniku? Jak wyprzedzać samochody w korku? Poradnik rowerzysty dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro opaska odblaskowa dla pieszego i rowerzysty. Wyprzedź innych. Kup świetnie wyposażonego crossovera Suzuki SX4 Classic. Tylko 100 samochodów, tylko 47 900 zł. Tylko w salonach Suzuki. Nie przegap. Oferta ważna tylko od 14 do 19 lipca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 lipca. Marcin Łukewski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Nie będzie wystąpienia z tabletu ani z sejmowej mównicy. Profesor Gliński wystąpi w jednej z sal na Wiejskiej. Okazją debata w sprawie wotum nieufności dla rządu. Niesprawny silnik i próba awaryjnego lądowania. Lotniczy eksperci mówią coraz więcej o przyczynach katastrofy lotniczej niedaleko Częstochowy. Polska Grupa Pocztowa wygrywa w sądzie z Pocztą Polską i dalej będzie dostarczać sądowe przesyłki. To będzie gorący dzień w Sejmie. Będą dwie debaty wokół dwóch wniosków PiS. W południe posłowie zajmą się wnioskiem dotyczącym odwołania szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Wcześniej, bo już po 9:00, debata dotycząca konstruktywnego wotum nieufności dla rządu. Tu pojawia się kolejny polityczny spór, bo PiS chciałaby głos zabrał kandydat na premiera profesor Gliński. Głosu nie zabierze, bo nie udało się zmienić sejmowego regulaminu, a marszałek gościnnym występom mówi nie. PiS nie kryje oburzenia. Tu jest ktoś, kto jest uparciuchem i kto realizuje wyłącznie interesy swojej partii kontra logika, zdrowy rozsądek i przepisy konstytucji. Protestuje opanowany zwykle Mariusz Błaszczak. Z szefem klubu PiS zgadza się profesor Gliński i zapowiada wystąpienie. Konstytucja jest ważniejsza niż marszałek Sejmu. Na konstytucję powołuje się też szef klubu Platformy Obywatelskiej. Według Rafała Grupińskiego PiS nadużywa instytucji konstruktywnego wotum nieufności. Nadużywanie tego nie mając koalicji, całej opozycji w Sejmie jest naigrywaniem się w istocie z powagi konstytucji. O kandydata PiS był pytany także Janusz Palikot. Tylko dlatego nie głosuję za konstruktywnym wotum nieufności, że to PiS ewentualnie miałby zastąpić ten słaby i skompromitowany rząd Donalda Tuska. Profesor Gliński ma wystąpić w Sejmie, tyle że nie na sejmowej trybunie, a w przerwie debaty w jednej z sal. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Pilot samolotu, który w sobotę rozbił się w Topolowie, próbował awaryjnie lądować. Maszyna miała problem z silnikami. Lewy silnik nie pracował. Mówi Andrzej Pusek z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Okoliczności katastrofy wyjaśnia też prokuratura, która już przesłuchała 20 świadków. Żona współwłaściciela szkoły spadochronowej organizującej lot zeznała, że już wcześniej maszyna miała problemy techniczne, mówi prokurator Tomasz Ozimek. Ten samolot w maju przyleciał ze Stanów Zjednoczonych do Polski. On leciał przez Grenlandię, Islandię. Wtedy już wystąpiły pewnego rodzaju problemy z silnikami. W katastrofie samolotu.